To Trójka, program trzeci, jest 14, lany poniedziałek, 2 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, a w nim głos papieża Franciszka o podziałach między ludźmi i braterstwie, świątecznych zwyczajach w Wieliczce i konkursie Polskiego Radia IZX. Papież w drugim dniu świąt wielkanocnych mówił, że zmartwychwstanie zburzyło podziały między ludźmi. Wezwał do krzewienia braterstwa. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie do Królowej Niebios na placu świętego Piotra. Papież podkreślił, że Chrystus zwyciężył grzech, który dzielił ludzi i oddzielał ich od Boga. Zwrócił uwagę, że braterstwo jest owocem Paschy Chrystusa. Bardzo ważne w naszych czasach jest odkrywanie braterstwa na nowo, tak jak było przeżywane w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Zwrócił uwagę, że tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, zwyciężyć biedę, wyplenić korupcję i przestępczość. Dodał, że nie można się zamykać w sferze prywatnej, bo jesteśmy wezwani do troski o dobro wspólne i dbanie o najsłabszych. Po modlitwie zaapelował o zwolnienie wszystkich uprowadzonych osób i zapewnił o swojej modlitwie w przypadający dziś Światowy Dzień Autyzmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiele osób decyduje się spędzić święta poza domem. Na miejsce wielkanocnych wycieczek często wybierany jest nadwiślański Kazimierz Dolny. Od wielu lat w święta wyjeżdżamy z domu. W Kazimierzu jesteśmy po raz pierwszy, mówią Iwona i Cezary Jeziorscy z Krośniewic w Łódzkiem. Dom to taka przy stole monotonia więcej, tak? A po pierwsze jest tyle ciekawych miejsc w Polsce, że można spędzić fajnie czas i miło święta. Także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na zwiedzanie i na odpoczywanie świąteczne. Na pewno wygodnie, no ale przede wszystkim też to, że aktywnie, bo się nie siedzi przy tym stole cały czas, tylko można pospacerować, a przy okazji też i pozwiedzać. Aby zachęcić turystów do spędzania świąt w Kazimierzu Dolnym, wiele hoteli i restauracji przygotowało specjalne pakiety, czyli uroczyste śniadania wielkanocne i zwiedzanie najciekawszych miejsc. A kto wybierze się do Wieliczki, może spotkać siódą babę. To dawna ludowa tradycja nawiązująca do słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. W poniedziałek wielkanocny mężczyzna przebrany za usmoloną, niechlujną kobietę w podartym ubraniu chodzi ulicami podkrakowskiego miasteczka. Nosi krzyż na szyi, ma sznury korali z kasztanów. Wszystkich mieszkańców smaruje sadzą, co ma przynieść pomyślność i szczęście do następnych świąt. W Wieliczce był nasz reporter Paweł Pawlica. I teraz będzie miała szczęście przez cały rok. Dzień dobry, wykupujemy się do puszeczki, całowanie krzyżyka. Podoba nam się ta tradycja. No to co, szczęście cały rok? Pytanie, czy ta sadza się będzie... Zmyje, a spoko, myślę, że twarzowa. Ciekawa legenda ogólnie o tej bogini ledzie, co tam pod ziemią siedziała i nie mogła nigdzie wychodzić do ognia pilnować. Takie słowiańskie klimaty, naprawdę bardzo nam się to podoba. Mam nadzieję, że się zmyje, ale szczęście zostanie. Taki kompromis. Według ludowych wierzeń i podań siuda baba była kapłanką słowiańskiej bogini Ledy, pilnowała świętego ognia na wzgórzu w Lednicy Górnej koło Wieliczki. Służbę pełniła przez cały rok, tylko raz w poniedziałek wielkanocny mogła znaleźć następczynię. Czyhała wtedy na dziewczynę, która nie mogła się wykupić i zostawała siódą babą na następny rok. To już ostatni dzień na zgłaszanie do konkursu Polskiego Radia IZX-u Piosenka na 100. Można zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej, pisane w języku polskim. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Do wysyłania zgłoszeń zachęca szef muzyczny Trójki, jeden z członków jury, Piotr Mec. Mamy już naprawdę niewiele czasu, nagroda jest zacna, stulecie ZAIX zobowiązuje, a gwarancja tego, że zwycięskie utwory będą pojawiać się na antenach Polskiego Radia w dzisiejszych czasach, to jest też wartość absolutnie dodana. Termin upływa o północy, wszystko jest na stronie, można wysyłać elektronicznie, czyli jeżeli ktoś wyśle nawet 5 minut przed północą, to jeszcze absolutnie złapie się do konkursu. Jako jeden z jurorów w imieniu całego jury i organizatorów zachęcam. Piotr Mec dodaje, że kapituła pomimo różnych muzycznych sympatii jest zgodna. Jedna rzecz, która mnie na razie zaskoczyła, jeżeli chodzi o zgłoszenia, to, że bałem się bardzo, wszyscy baliśmy się, że jury będzie miało trochę kłopot, żeby się porozumieć na temat tego, co jest bardzo niewymierne, czyli gustów, tego, co się nam podoba. A tymczasem okazało się, że jesteśmy prawie jednomyślni, także jest różnie, kolorowo, ale gdyby dobrze poszukać, to rzeczywiście prawie wszystkie gatunki są tam reprezentowane, choć nie trafiliśmy do tej pory w zasadzie na żaden utwór ciężki z gatunku metalowych i chyba nawet bardzo śladowo hip-hop tylko. Między 3 a 16 kwietnia kapituła wybierze 10 najlepszych utworów. Kończymy smutną informacją. Zmarł Zbigniew Łapiński, pianista i kompozytor, między innymi autor muzyki do tekstów piosenek Jacka Kaczmarskiego. To był serwis Trójki.

Weekend. 1999 rok, płyta w języku szwedzkim i ojczystym, 2000 płyta w języku angielskim. To było prawie dwie dekady temu. Album Haniesta Hill. A tak grali w 2016 roku, kiedy żegnali się z publicznością. Yeah.

Tak mi się zachciało przesłuchać sobie płytę Hell Freezes Over, no i później okazało się, że niektóre piosenki to potrafią trzymać nawet długimi tygodniami, ale wcześniej jeszcze było pytanie do Marka Niedźwieckiego, czy mogę zagrać w tonacji? Graj, graj, no bo przecież on jest mistrzem tego zespołu, absolutnie redaktorem naczelnym, jeśli chodzi o The Eagles. Learn to be still. Przepięknie. Wydaje mi się, że dzisiaj udało mi się Państwa trochę nabrać tym zdjęciem na moim profilu facebookowym, że niby tutaj przy Myśliwieckiej 357 jest śnieg, a ja brnę w tym śniegu. No może nie po kolana, ale dosyć mocno w naszym trójkowym ogródku. To się okazało, że kilka osób się nabrało. No powiedzmy, za oknem u nas w Trójce umowna wiosna, ale ta z płyty może być prawdziwa.

gutters and makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain, aerial held high, calling, come on thunder, come on thunder. Fishing boats and spewing them on the shore. The boy's head lit up against the sky like a sign, like a neon sign. And then he crumples, drops into the gutter, head straight, legs twitching. Blood swells his clothes, delivers him on. Czasami, kiedy patrzę ci głęboko w oczy, przysięgam, to tak jakbym widział twoją duszę. Tim Wolf kiedyś opowiadał Trójce, opowiadał państwu o tym, jak to możliwe jest stworzenie piosenki, kiedy zwrotka mówi zupełnie o czym innym, a refren zupełnie o czym innym. Dwa światy połączone ze sobą w kilka minut. I tak było w przypadku tego utworu. Piękna pieśń, moim zdaniem ta najważniejsza zespołu James. Dziś mam nadzieję, że dobrze przez radio zagrała. No to teraz jajo w tytule. Nie, nie w tytule, w nazwie. The Egg. A pamiętają ich państwo sprzed lat? Brytyjski zespół, kiedyś chyba bardzo dobrze pamiętany chociażby za utwór Getting Away With It, ale za tę kompozycję też. Grupa The Egg i Wall przed chwilą. Podczas naszego sobotniego spotkania przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19, tak mi się wydaje, bardzo ładnie zagrał i zaśpiewał Kevin Morby. No to teraz jeszcze jedna próba w tonacji. Oh, I'm drunk and on a star it hangs above just where I was holding cold while watching over keeping fort a midnight soldier and oh I'm drunk and on a star it hangs above just where I was going now mouth full of laughter eyes like beans head full of dreams have you heard my guitar singing as it rises from the earth In the company it's bringing is beautiful and nothing worse. Drunk and on a star. Ładne są te jego piosenki, chociaż takie nie do końca ewidentne. Nie wszystko tutaj musi być takie oczywiste w tej muzyce i chyba nie jest. Na szczęście. Kevin Morby. To teraz taka perełka, czy miniatura również z Polski. Let the boy decide. House at the ocean. Bardzo proszę. The boy decide house at the ocean. Zostawiam Państwa w takim razie z bardzo taką dużą, piękną ochotą na słuchanie muzyki przeróżnej. Ja myślę, że w wolnym czasie w święta można sobie na taką artystyczną dezynwolturę jak najbardziej pozwolić. No a Hirek Wrona jeszcze na pewno coś Państwu o tym powie, bo on po godzinie 15. O, coś jeszcze takiego specjalnego. Odkryłem niedawno tę płytę. Ponownie, przyznam szczerze, hołd dla Joni Mitchell i tutaj Caetano Veloso, Dreamland. To tak do godziny 15. Anna Regulska, Aleksandra Budka, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Black baby's covered in baking flour. The cook's got a carnival song. We're gonna lay down someplace shady with Dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. What a elegant Chris Columbus, coming marching out of the waves and claim the beach and all concessions in the name of the sun tan slaves. Around me like a daughter feel a moose around and I lay down thinking national with dreamland coming on, dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Good time Mary and a fortune hunter all dressed up to follow the drums. Mary in a feather hula hoop, Miss Fortune with a rose on her big game gun. Old Saint, old sinner shining, heed those trumpets all night long. Wrapped up on a samba beat, with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Tar baby and the great white wonder, talking over a glass of rum, burning on the inside with the knowledge of things to come. There's gambling out on the terrace, midnight rambling on the lawn, as they lead toward temptation with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. In a plane flying back to winter, in shoes full of tropic sand, a lady in a foreign flag on the arm of her Marlboro man. The hawk howls in New York City, 6 foot drifts on Myrtle's lawn, as they push the Brooklyn button down, with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. The Brooklyn button down, with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, Zapraszamy do reklamy. Marian, dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.